En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Afstemningen slutter. 96 for. Ingen imod, ingen hverken for eller imod. Lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. Den 1. januar 2021 fik Danmark en ny samtykkelov. I dag giver politik virkelig mening. I dag skriver vi retshistorie. I dag får vi endelig en samtykkelov. Loven slår fast, at begge parter skal have sagt klart ja til samleje. Sex uden samtykke er voldtægt. Men hvilken betydning har loven fået for de forurettede, oftest kvinder, der før oplevede ikke at blive taget seriøst af politiet? Vi har det, man siger, i vidt omfang retraumatiseret de forurettede ved hele behandlingen i retssystemet. Og har loven ført til flere voldtægtsdømte? Eller til færre overgreb? I dag i Pilestræde gør vi status på et år med samtykkeloven. Mit navn er Helene Christine Holst. Velkommen til. Jeg hedder Gyrithe Ulrik, og jeg er vicestatsadvokat hos statsadvokaten i København. Og jeg har ansvaret for det, der hedder tilsynssøjlen, og det er jo blandt andet tilsynet med politikredsenes straffesagsbehandling. Hvor længe har du arbejdet med samtykke- og voldtægtssager? Det har jeg arbejdet med de sidste 6-7 år, og selvfølgelig de sidste par år målrettet med samtykkelovgivningen, som jo er ny. Og Gyrithe, i et interview med Information, der siger du, at samtykkeloven har medført en kulturændring i retssystemet. Hvordan var den kultur før? Ja, når jeg siger, at der er sket en kulturændring i retssystemet, så er det jo en effekt af den kulturændring, der har været i samfundet som sådan. Altså vores syn på seksuelle normer, relationer, hvordan man opfører sig i seksuelle relationer, og hermed hvordan voldtægtssituationer opstår, og hvordan parterne i voldtægtssituationer optræder, er jo virkelig noget, der er kulturbornet. Og der er jo sket en udvikling i vores samfund over de sidste år. Bare se nu her senest med hele MeToo-bølgen, det vil jeg også sige, er en kulturændring af vores samfund. Og det er bare derfor, at jeg siger nu, nej, det er ikke kvinderne, der skal begynde at sige fra. Det er mændene, der skal pille nallerne væk. Og der har tidligere været en, det jeg har kendskab til i hvert fald, været en stærk kultur i politiet og i anklagemyndigheden omkring voldtægtssager, voldtægtsoffres optræden. Og det har jo, er jo smittet af på domstolenes behandling af sagerne også. Og man skal også være opmærksom på, at ved domstolene sidder der jo ikke kun juridiske dommere, men halvdelen af de dommere, der medvirker i sager om voldtægt, er lægemænd. Det er jo ganske almindelige mennesker, som også er præget af den kultur, alle vi andre er præget af. Og den kultur, du beskriver her, som herskede tidligere, hvordan var den? Den har været præget, som jeg ser det, været præget af myter omkring, hvordan voldtægtsforurettede optræder. Hvad kunne en myte for eksempel være? En myte kunne være, at man anmelder voldtægt, hvis man ikke har haft en god seksuel relation. At man anmelder voldtægt som hævn mod en mand, der har svigtet en. Og en myte er jo også, at en rigtig ærbar kvinde gør modstand og kæmper imod i en voldtægtssituation. Det er jo noget, der ligger meget dybt forankret i vores kultur. Også når man ser på udviklingen af hele det strafbare område igennem tiden, så har det jo tidligere været fremherskende, at man skulle kæmpe imod, for ellers var man ikke blevet voldtaget. Man skulle også sige nej. Det var jo også en del af normerne tidligere for mange, mange år siden. Ikke? Og at der var den opfattelse af voldtægt, hvordan kom det til udtryk, når sagerne så blev behandlet? Jamen, det kom til udtryk først og fremmest i det første møde med de voldtægtsforurettede, mellem de voldtægtsforurettede og politiet i forbindelse med afhøringerne, hvor vi i systemet ikke har været opmærksomme på, at vi i virkeligheden kunne skade de voldtægtsforurettede, den måde, vi havde vores tilgang til sagerne. Vi har det, man siger, i vidt omfang retraumatiseret de forurettede ved hele behandlingen i retssystemet. Og kan du give et eksempel? Ja, det kan jeg gøre, at man stiller spørgsmålstegn ved en anmeldelse om voldtægt. Er du nu sikker på, at du er blevet voldtaget? Tænk på, hvad du gør imod den unge mand. Er du sikker på, at du vil ødelægge hans liv og fremtid? Tilsvarende vil man jo ikke blive spurgt, når man anmeldte et indbrud i sit hjem. Er du sikker på, at der har været indbrud? Er du sikker på, at det var en ubuden gæst, der trængte ind, at det ikke var en, du selv havde inviteret? Så der var en væsentlig anderledes tilgang til sagerne. Vi kunne også se det den måde, sagerne blev registreret på. Der var jo udbredt brug af det, der hedder undersøgelsesnumre. Og det er sådan en kasse med forskellige ting, man ikke lige kan rubricere, når man får en anmeldelse. Hvis ikke man lige kan se, om det er indbrud, eller om det er hærværk, eller om en brand er påsat med vilje eller opstået ved et tilfælde, kan man placere det på sådan et undersøgelsesnummer. Altså, så man var simpelthen hos politiet i tvivl om, hvorvidt det var en voldtægtsanmeldelse, man sad overfor. Ja. Hvordan kan man næsten være i tvivl om det, har jeg lyst til at spørge om? Det betød jo, jamen det var jo fordi, man vurderede allerede på et meget tidligt tidspunkt, at det her var nok ikke en sag, der kunne holde til domstolene. Og så blev den sorteret fra, uden at den nogensinde kom til egentlig efterforskning, uden den kom til juridisk vurdering, uden man egentlig fik foretaget en egentlig afhøring af den forurettede og en afhøring af den mistænkte gerningsmand. Gyrithe, det du står og siger, det lyder jo næsten som om, at den tidligere lovgivning har været til krænkerens fordel. Nej, det vil jeg ikke sige. Og det er vigtigt at forstå, at vi har jo faktisk haft en rigtig god voldtægtslovgivning før os. Der har været mange misforståelser omkring det her. Der har været den misforståelse, at man skulle være udsat for vold eller trusler, før at man kunne få en gerningsmand dømt for voldtægt. Det har jo ikke været tilfældet. Vi har jo i mange år haft en situation, hvor man også kunne dømme i og for sig for de her frysesituationer. Altså hvis den forurettede har været i en tilstand, hvor hun har været ude af stand til at modsætte sig overgrebet. Men det har der bare ikke været så meget opmærksomhed på. Men den lovgivningen har været god nok, synes jeg, i og for sig. Selvom man må bare sige, at den har ikke været tydelig nok. Okay, så det skal jeg bare lige forstå. Altså, ja. Hvis lovgivningen egentlig har været god nok, hvad var så egentlig problemet? Jeg tror, problemet har været, at det ikke har været tydeligt for borgerne, hvad ligger der egentlig i en voldtægt. Vi kunne se, mange voldtægtsoffre forurettet var jo også i tvivl om, hvorvidt de var blevet voldtaget. Fordi de troede, at denne her krænkelse, de havde været udsat for, seksuelle overgreb, de havde været udsat for, skulle have indebåret vold eller udtalte trusler, før de kunne sige, at de var blevet voldtaget. Og det har jo ikke været tilfældet. Og så har der sikkert også været en usikkerhed i befolkningen generelt, og herunder hos mulige gerningsmænd, om hvad lå der egentlig i en voldtægt. Ja, tak for ordet. Sex uden samtykke er voldtægt. Med den nye lov, der har vi jo lært det her begreb samtykke. Fandtes det begreb overhovedet før? Ja, det gjorde det jo, men det har jo ikke været en betingelse for, at man kunne dømme for voldtægt, som det er nu. Og der synes jeg, det er jo rigtig, rigtig fint, at vi har fået den her lov. Det harmonerer rigtig godt med hvordan vi i øvrigt tænker i samfundet, at selvfølgelig skal samleje være frivilligt fra begge parters side. Det var jo også det forslag, som flertallet i Straffelovrådet anbefalede, at det skulle være frivillighed. Og så lander man på samtykke i stedet for. Og der tænker jeg, at det er mere tydeligt, det er nemmere at forstå, selvom den juridiske forskel nok ikke er til at få øje på mellem frivillighed og samtykke. Og det er jo også en lovgivning, man har haft i andre lande i mange år, for eksempel England. The law says that someone can have a sexual relationship with another person, provided the other person is consenting to that. Og der kan du gå ind og finde på YouTube til illustrationer. Det er en rigtig god lille video, som illustrerer det rigtig godt. If you're still struggling with consent, just imagine instead of initiating sex, you're making them a cup of tea. Den her video omhandler to tændstikfigurer, hvor den ene skænker te til den anden. Hvornår er der consent eller samtykke til at få te, ikke? Så er det jo meget tydeligt, at når man ligger og sover, har man ikke lyst til at få hældt te i hovedet. Would you like a cup of tea? And they're like, I'm not really sure. Then you could make them a cup of tea, or not, but be aware they might not drink it. And if they don't drink it, then, and this is the important part, don't make them drink it. Jeg tror, den er meget god til at få ind på nethinden. Hvad er det, vi mener, når vi taler samtykke? If they say no thank you, then don't make them tea. At all. Det lyder som om det her ord samtykke, det har også haft betydning for, hvordan vi i samfundet opfatter en voldtægt. Ja, det tænker jeg også, det har. Er det vigtigt? Ja, det synes jeg er rigtig vigtigt. Det er jo et meget indgribende overgreb, ikke? Som har langvarige følger, ved vi, for de forurettede. Altså, det er jo noget, der virkelig skader folk. Selvfølgelig skader det også de gerningsmænd, som kommer i møllen her og bliver dømt for det, sigtet, mistænkt for det. Så det er jo utrolig vigtigt, at der er klarhed, og at vores definition af voldtægt i straffeloven harmonerer med befolkningens opfattelse af, hvad en voldtægt er. Du har jo arbejdet med det her lovområde i en årrække. Det lyder som om, at du egentlig har været måske bevidst om nogle af de udfordringer, der var, når en kvinde eller mand kom og anmeldte en voldtægt. Ja. Burde du eller andre så have råbt op langt tidligere, sagt, der er et problem gjort. Her? Jo, det har vi også gjort. Vi har jo arbejdet med det aktivt i forbindelse med vores tilsynsarbejde. Vi har jo været rundt i alle politikredse og tale om det her. Vi har jo gennemgået sager. Altså derfor kan jeg udtale mig, måske meget skråsikkert vil nogen mene, men vi har jo gennemgået rigtig, rigtig mange sager i mange år. Jeg har også gennemgået et helt års domspraksis for os der at udlede de her ting, jeg nu står og taler om. Men det lyder alligevel som om, at det har været det at få en samtykkelovgivning, der har gjort en stor forskel. Så hvorfor ikke kræve det noget tidligere? Jamen, samtykkelovgivningen har jo skubbet på, kan man sige, ikke? Og det var jo sådan set hele det arbejde, det var i gang, og har været i gang jo fra mange sider i de seneste år. Men der er jo blevet taget en lang række tiltræ fra regeringens side med voldtægtspakker, som har indebåret undervisning af politifolk og anklager, retningslinjer for registrering af sager, retningslinjer for afhøring, undervisning omkring traumereaktioner. Det er jo en anden ting, som vi er blevet meget klogere på i samfundet som sådan. Hele den her forskning i neurobiologiske effekter af et traume, det er jo noget, som ingen af os har været klar over rigtig før inden for de seneste år. I politik ændrer vi indimellem et ord i loven. Nogle gange rykker vi et komma, tilføjer en ny sætning eller et nyt afsnit. I dag går vi længere end det. I dag giver politik virkelig mening. I dag skriver vi retshistorie. I dag får vi endelig en samtykkelov. Christian Hegaard, der var De Radikales retsordfører, da aftalen om den nye samtykkelov blev indgået. Han sagde dengang, at der inden lovændringen havde været manglende retssikkerhed for den forurettede i voldtægtssager. Er du enig i det? Nej, det er jeg ikke enig i. Vi har ikke været gode til at behandle voldtægtsofrene respektfuldt nok. Og vi har ikke været gode nok til, at de føler sig trygge ved at indgive anmeldelse. Og det vil jeg erkende. Det synes jeg ikke, vi har. Men retssikkerheden har været der. Det vil jeg sige. Efter flere års debat, så bliver en samtykkebaseret voldtægtslovgivning nu en realitet. Regeringen og den støttepartier ændrer loven, og det betyder... Velkommen til det her pressemøde, hvor vi ændrer den gældende regulering af voldtægt, sådan at vi går fra et system, hvor der for at være voldtægt skulle være vold, til et system, hvor vi laver en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse. Nu skal vi tale lidt om effekten af samtykkeloven, fordi den 1. januar 2021, der træder samtykkeloven i kraft. Hvad er den grundlæggende ændring, som du ser det? Den grundlæggende ændring er, at nu skal anklagemyndigheden bevise, at der ikke har været et samtykke til samleje. Kan du komme med nogle konkrete eksempler? Vi er jo begyndt at få de første domme efter den nye voldtægtsbestemmelse. Vi har et par stykker nu, hvor man kan se lige præcis, hvilke situationer nykriminaliseringen, for der er jo en nykriminalisering, hvordan det træder i kraft og får virkning i retssager. Og hvis du lige vil forklare nykriminaliseringen til dem, der ikke kender det. Det nykriminaliserede område, det er det område, hvor der ikke har foreligget samtykke. De gamle regler om vold og trusler og udnyttelse af en situation, hvor man ikke var i stand til at gøre modstand, de gælder jo stadigvæk. Men så er nykriminalisering. For eksempel, hvis man er i en situation, hvor man nok var i stand til at gøre modstand, men hvor man ikke samtykkede, og der ikke foreligger hverken vold eller trusler, der kan man nu straffe. Det kunne man ikke tidligere. Og et eksempel, det er en dom, vi har fået nu her, som illustrerer det meget fint. Et kærestepar, eller et tidligere kærestepar, som også tidligere har haft sex med hinanden, aftaler at mødes. De aftaler også at sove sammen. Og de har også haft dialog om sex, hvad man kan lide, hvad man ikke kan lide. Og i løbet af natten, de har ikke aftalt, at de skulle have sex om natten her, men det har sådan været en del af dialogen, før de mødtes. Så begynder han at tage rundt om hende, hvor hun skubber armen væk og siger af, og så forsøger han at trænge ind i hende. Og hun er ikke i en situation, hvor hun ikke er i stand til at sige fra. Han bruger jo ikke vold, han bruger ikke tvang, og hun er ikke bange for ham, fordi han er fysisk overlegen eller noget. Så det er en situation, så hvor vi ikke tidligere ville kunne dømme, men hvor vi dømmer i dag. Og det er jo interessant at se, hvad gør vi så for at finde ud af, om der er grundlag for domfældelse eller ej. Er der tilstrækkeligt bevis for domfældelse? For det er klart, hvis de to forklaringer er lige troværdige, så må vi frifinde. Vi skal kunne sige, at den ene forklaring er mere troværdig end den anden. Og hvad lagde man? Her, der lagde man vægt på, at han til politiet havde afvist, at han havde forsøgt at trænge ind i hende, eller han trængte ind i hende kort vej. Det gjorde han under flere afhøringer. Først, da han møder i byretten, så siger han, at det er også rigtigt, men det var hans opfattelse, at det ville hun gerne. Så han ændrer forklaring, og det lægger man til grund. Ja, og omvendt kan man sige med hendes forklaring, hun har hele tiden forklaret det samme. Hun har så også, da episoden foregår, da hun ligger i sengen, ligger hun faktisk med sin mobiltelefon og sender sms til nogle veninder. Det her, det foregår, og han forsøger mod hendes vilje at trænge ind i hende. Ikke? Hvordan tror du, den sag var blevet behandlet under den tidligere lovgivning? Der tror jeg, den var blevet henlagt, fordi der ikke var tale om vold, der var ikke tale om trusler, der var ikke tale om tvang, der var ikke tale om, at hun var i en situation, hvor hun ikke kunne modsætte sig det. Så den vej havde ikke været omfattet af den gamle bestemmelse. Man kan vise et samtykke på mange, mange forskellige måder. Man kan sige det. Man kan vise det med et blik, med et smil, hvordan man bevæger sin krop. Og nej, samtykke betyder ikke, at man skal underskrive en kontrakt, før man har sex. Så er der jo tallene på området. I 2020, der var der 1392 anmeldelser om voldtægt. I de første 11 måneder af sidste år, der var de tal steget til 1720 anmeldelser, altså en stigning på 24%. Tror du, de tal er en direkte konsekvens af samtykkeloven? Blandt andet, det tror jeg faktisk, det er. Og så tror jeg også, det er en konsekvens af den ændring i hele retssystemets behandling af voldtægtssager. Der er jo sket rigtig, rigtig meget i politiet fortrinsvis, med oplæring, uddannelse, efterforskere, bedre forhold ved modtagelsen af de forurettede. Og det tror jeg slår igennem nu, det arbejde, der har været i gang faktisk i mange år. Og så hele det her fokus på samtykkeloven, det tror jeg også. Altså, så som jeg forstår dig, både den måde, man opfatter en voldtægt på i samfundet, det har ændret sig, så kvinden måske i højere grad er opmærksom på, det her er en voldtægt. Ja. Samtidig med, at den måde, hun bliver behandlet, når hun så møder politiet, har også ændret sig. Ja. Hvis vi skulle prøve at tage et eksempel. Hvis en kvinde, for eksempel i den sag, du nævnte her, mødte politiet i dag, hvordan ville hun så blive behandlet? Hun ville blive behandlet godt, det håber jeg. Jeg kan jo ikke garantere, at der ikke nogen steder kan ske fejl. Men hun ville blive mødt en efterforsker, som er bekendt med traumebehandling. Hun vil blive inviteret indenfor til afhøring i et behageligt lokale. Hun vil have en bistandsadvokat ved sin side, som hun har haft lejlighed til at tale med forinden. Og så vil hendes forklaring blive optaget på bånd. Det startede vi med for nogle år siden. Det vil sige, at den efterforsker, som foretager afhøringen af hende, vil sidde over for hende og have øjenkontakt med hende. Vedkommende vil ikke sidde og skrive samtidig på en computer og nedskrive forklaringen. Det gjorde man tidligere. Det var rigtig dårligt for afhøringen. Så der vil være en atmosfære, som er respektfuld og tryg. Er der nogle spørgsmål, hun i dag ikke ville blive stillet, som hun måske var blevet stillet før? Nej, det er vigtigt, man gør sig klart, at politiet skal jo gøre deres arbejde, og det betyder, at man skal jo få belyst alle omstændigheder i forbindelse med den her hændelse. Og man er nødt til at stille nogle opklarende spørgsmål, og nogle spørgsmål, der kan virke ubehagelige, hvor man kommer meget tæt på folk. Så det er jo vigtigt, at politiet stadigvæk kan gøre deres arbejde og få opklaret sagerne. Men forhåbentlig så foregår det i en behagelig atmosfære og et behageligt toneleje og et behageligt sprogbrug, så man ikke er bebrejdende. Ikke? Det her med, hvor meget havde du drukket? Var du fuld? Gik du alene på bar? Overvejede du at gå tidligt hjem? Det kan jo... Opklaring af de omstændigheder kan jo sagtens foregå på en respektfuld måde, uden at man indikerer, at man sådan set selv har været ude om det, at man bare kunne lade være med at drikke så meget eller gå i byen alene. Ikke? Vi står på historiske skuldre af kvinder, som har oplevet og kigget frem i verden på den dag, hvor Danmark står her i dag, hvor sex skal være med samtykke, og hvor vi samlet set gør en forskel for de kvinder, der kommer bagefter. Et andet parameter er jo domsfældelser. Er der kommet flere domsfældelser i de her sager? Det ved jeg ikke endnu. Og det kræver jo, at man går alle domme igennem for at se, om der er flere inden for det her samtykkeområde. Der er jo altid lidt forsinkelse på i retsvæsenet. Det tager tid at få sagerne til retten, få dem afgjort. Først i byretten, mange sager går videre til landsretten, så der er indbygget noget forsinkelse i det. Er det væsentligt for samtykkelovens succes, så at sige, om der er kommet flere domfældelser? Nej, det tænker jeg ikke. Hvorfor ikke? Det er jo ikke domfældelserne, som sådan vi måler på. Og spørger du mange voldtægtsforrettede, så er det faktisk ikke den omstændighed at få eventuelle gerningsmænd dømt, men bare at sagen bliver behandlet og bliver behandlet ordentligt og respektfuldt af samfundet, og det bliver anerkendt, at man har været udsat for et overgreb. Du siger, at det ikke er væsentligt, at der kommer flere domsfældelser, men jeg tænker, er det ikke netop væsentligt for de forurettede og deres lyst til at anmelde en voldtægt, at de ser, at det også fører til flere domsfældelser i sidste ende? Jo, jamen, det vil jeg heller ikke betvivle, at det for mange også betyder rigtig, rigtig meget. Selvfølgelig er det en del af det. Det er klart. Jeg er ikke i tvivl om, at langt de fleste mennesker, de godt ved, hvornår der er samtykke til sex. Og den her lovgivning, den handler altså om, at hvis man er i tvivl, så skal man lige spørge, svært er det. Det er forhåbentlig og formentlig et fælles mål, at færre kvinder skal voldtages, og at flere gerningsmænd skal straffes. Men det er forhåbentlig også et fælles mål, at retssikkerheden for alle parter skal bestå. Har ordføreren og Socialdemokratiet, regeringen og aftaleparterne gjort sig nogle overvejelser om retssikkerheden for mænd? Den helt store diskussion i forbindelse med lovændringen, det var jo, om retssikkerheden kunne blive sat over styr for den anklagede part. Forsvarsadvokat Mette-Grit Stage, hun var en af kritikerne, og hun sagde, at overført til den virkelige verden, og jeg citerer, der bliver realiteten, at dynamikken i retssagen ændres således, at bevisbyrden de facto skubbes mere og mere over på den tiltalte, så han skal bevise, at samtykket var der, frem for at anklagemyndigheden skal bevise, at samtykket ikke var der. Er det blevet sådan, ser du? Nej, det ser jeg ikke, og det har vi også eksempler på. En af de domme, jeg også nævner i interviewet i Information, er jo netop en dom, hvor man frifinder. Kan du prøve lige at fortælle, hvad den dom handler om? Ja, men den handler faktisk om en tilsvarende situation, og derfor er de gode, de to domme, ligesom at holde op mod hinanden. Og den tilsvarende situation, det er den her med et tidligere kærestepar, nogen, der har, de har haft sex sammen tidligere. De aftaler at mødes, de hygger sig om aftenen, og så sover de sammen, det har de også aftalt. Og de har heller ikke aftalt at have sex. Og her er forklaringen nogenlunde den samme, dog med den ændring, at den mistænkte gerningsmanden i løbet af natten lægger sin arm omkring den forurettede og bliver afvist, og han trækker sig, og det sker tre gange. Og hun tager afsted og taler så med nogle veninder om det lidt senere, og fortæller, at han har forsøgt at trænge ind i hende, og det afviser han. Og han har haft den samme forklaring hele vejen igennem. Og der lægger man vægt på, at de er enige om, at han respekterer, at hun ikke vil have samleje med ham flere gange i løbet af natten. Der finder man altså, at hans forklaring er troværdig. Ikke? Så jeg vil faktisk gerne have, at du underskriver en samtykkeerklæring. Før du kommer? Inden vi har sex. Det er typisk ham. Altså, han er fuld af gak og løjer, ikke? Så jeg synes jo bare, det er sjovt, og det er fis og spæs, ikke? Men lad os bare køre den ud. Gyrithe Ulrik, vi har haft samtykkeloven i et år nu. Hvornår har lovændringen været en succes? Jeg synes, den er en succes. Den er en succes, når befolkningen oplever, at det harmonerer med den opfattelse, man har af voldtægt. Og vi jo selvfølgelig også kan gennemføre sager. Føre sager igennem i retssystemet efter den nye lovgivning. Du sagde før, at domsfældelser ikke er den måde, vi skal måle, om loven har været en succes. Hvordan skal vi så gøre det? Selvfølgelig skal man kunne domfælde efter den nye bestemmelse. Det er jo ikke det, jeg mener. Men jeg mener bare, at det er ikke det vigtigste succeskriterie. For mig at se er det vigtigste succeskriterie, at anmeldere føler sig ordentligt, respektfuldt og retfærdigt behandlet i retssystemet. At sagen bliver vurderet retfærdigt, objektivt, og at de forstår det resultat, man kommer frem til. Men jeg kan jo godt sidde med tanken, at hvad nytter det, at flere anmelder og at flere rejser en sigtelse, bevares, de føler sig godt behandlet, når de gør det, hvis ikke vi i sidste ende kan se, at flere bliver dømt for voldtægt? Men vi ved jo ikke, om flere bliver voldtaget. Vi ved jo ikke, om det, at der kommer flere anmeldelser, er et reelt udtryk for, at flere bliver voldtaget. Det ved vi jo ikke noget om. Vi må bare sige, at vi må behandle de sager, der kommer til os på den bedst mulige måde med respekt, både for den, nu har jeg talt meget om de forurettede, men det samme hensyn gælder jo til de mistænkte, at de også skal have denne her oplevelse af et system, som er lydhører over for dem, at de får lov til at forklare sig, at deres sag bliver behandlet retfærdigt. Det er jo rigtig, rigtig vigtigt også. Det var Pilestræde for i dag. Lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Mads Emil Aagaard og mit navn er Helene Christine Holst. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.